yaşan, yüz yaşan. Əhsas oduna musla ömrü vur başa. Şirindi, cəlbələndi dünya malı. Qardaşı düşmən çıxarır qardaşa. Şirindi, cəlbələndi dünya malı. Qardaşı düşmən çıxarır qardaşa. Mənə görə qardaşdı əsas, sənə görə daş qaşdı əsas. Kimlər sözə əsas ayrı şeydi. Biri edir qardaşlı xilas, birisi tutur qardaşa yaz. Birisi üçün qüssə yaz ayrı şeydi. Sen ne desen,